شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نسمى وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود ككنوشا huku katika haya mambo manne si kukanusha kwa kukanusha kwa kuwepo kwamba hakuna vitu hivyo kabisa li annaha mawjudatun walakinahu nafyun litathir nasema vipo lakini ni kukanusha kwa taathira kwamba havina taathira yoyote vyenyewe kwa mfano adwa kuambukiza hakuambukizi kukaathiri kwenyewe maambukizi yapo lakini si kwenyewe kwamba yenyewe tu jambo hili litokea na tasarabu kwenda kwa mwingine la almu'athiru huwa Allah falmu'athiru huwa Allah mwenye kuathiri ni Allah tabaraka wa taala. Sasa katika hivi vitu kuna vitu ambavyo sababu yake ni maaluma zinifahamika nayo ni sababu sahihi na kuna vitu ambavyo sababu yake si maaluma haifahamiki ni vikubuni tu hizo zitakuwa ni baki. Sasa mathalan adwa ipo na ndio maana kimekuja hadithi la yuradu mumridun ala musih. La yuradu mumridun ala musih ay la yuradu sahibu al-ibil al-maridhati ala sahib al-ibil as-sahiha. Asiletewe yule mtu mwenye ngamia aliyemzima akaletwa ngamia waliokuwa wagonjwa. Una ngamia wako, ngamia wako ni ajrab. Sio ana ukurutu ukamchanganya na ngamia waliokuwa wazima. Usifanye hivyo. Kadhalika kwa watu, mtu ana kolera ana kipindupindu ukamchanganya na watu wengine wazima. La, usifanye hivyo. La yuradu mumridun ala musih. Usifanye namna hiyo. Limadha? Kwa sababu gani isiwe namna hiyo? Lialla tantakila aladwa, ili kusije kukahama kule kuambukiza. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, firra min almadhumi firaraka min alasad, mkimbie mwenye maradhi ya ukoma kama kumkimbia kwako kwa kumkimbia simba, kama vile unavyomkimbia simba ukimwona kaa naye mbali. Yani maana yake, na bila shaka aljudham ni maradhi maarufu ambayo yameenea katika baadhi ya miji, ni maradhi ya kukutika viungo na ngozi, vidole vinakatika, mikono inakatika, hivyo vinalika mpaka mtu anaangamia na kufa kabisa. Kwa hiyo wewe, firra min almajdhum, mkimbie yule mwenye ukoma, firaraka min alasad, kama vile kukimbia kwako kumkimbia simba. Yote haya hadithi zote zimekuja hii kwa sababu gani? Likaila taqa aladwa minhu ilaika, ili sije kukapatikana kule kuambukiza kutoka kwake kuja kwako. Kwa hiyo hili linathibitisha taathira ya adwa kuambukiza, lakini si yenyewe kule kuambukiza kwenyewe, bali ni illa, ni sababu. Na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumfanya mtu akimbie ili asije, au amri ya kutoingiza ngamia wagonjwa kwenye kundi la ngamia walio wazima, ni mimbabi tajannub al-asbabi, ni mlango katika mlango wa kujikuziepuka zile sababu. La mimbabi taathiri al-asbabi binafsiha, na si katika mlango wa kuathiri zile sababu zenyewe, ni mlango wa kufunga tu mlango wa kuingia kwenye asbabu ambazo zinaweza kutaathira. Fal-asbabu la tuathiru nafsuha, kwa sababu sababu zile haziathiri zenyewe. Lakin yambaghi lana, Sheikh bin Uthaymeen anasema neno haya, an natajannaba al-asbab allati takunu sababan lilbala, lakini inatakikana kwetu sisi kujiepusha na sababu ambazo zitakuwa ndio sababu ya balaa. Bi qawlihi ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msiingize mikono yenu katika maangamivu, kwa maana msijiingize wenyewe katika maangamivu. Na wala haisemi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yumkiru taathira al-adwa, lianna hadha shartu al-thamin yasma, lianna hadha amru yubtiluhu al-waqi'u wal-ahadith al-ukhra, kwa sababu jambo hili linabatilishwa na uhalisia na hadithi nyingine pia zinabatilisha jambo hili. Kuambukiza kupo, lakini si kwenyewe, na taathira yake anayesababisha ile ni sababu ya taathira yake, na inayopatikana baada hapo ni kwa Allah tabaraka wa taala, lakini si jambo lenyewe kwamba hilo lenyewe ndio linafanya hivyo. Katika ikisema, anasema Sheikh, fa in qila inna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam lamma qala la adwa, ikisema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hakuna kuambukiza, qala rajulun, akasema mtu mmoja, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, al-iblu takunu sahihatun au sahihatan, al-iblu takunu sahihatan, ngamia anakuwa ni mzima, mithlu dhibai, kama vile walivyokuwa dhiba, ni jamu ya dhabu, pa ngozi yake safi kabisa, anapendeza. Fayadkhuluha al-jamalu al-ajrab fatajrab, mara anaingia kwake ngamia aliyekuwa na ukurutu, na yeye anapata na ule ukurutu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faman a'dha al-awwal, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akamuuliza yule mtu aliyemweleza habari hizo, kwa sababu basi ni nani huyo aliyemwambukiza ngamia wa kwanza, kama kuambukiza kupo, ni nani aliyemwambukiza wa kwanza? Sasa mtu akisoma hadithi hii atafahamu kana kwamba hakuna kuambukiza kabisa. Sasa Sheikh anasema yani anna al-maradha nazala ala al-awwal biduni adwa, ni kwamba maradhi yalimshukia yule ngamia wa kwanza pasi na kuambukizwa, bal nazala min indillahi azza wa jalla, maradhi yameshuka kwake yeye kutoka kwa Allah azza wa jalla. Fakadhalika idha intaqala bil adwa, basi ndio hivyo hivyo hayo maradhi yatakapohama kwa njia ya maambukizi, maradhi yakihama kwa njia ya maambukizi pia yatakuwa yametoka kwa nani? Faqad intaqala bi amri Allah, yatakuwa yamehama kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Washay'u qad yakunu lahu sababun ma'lum, na kitu kinaweza kikawa kina sababu maalumu. Waqad la yakunu lahu sababun ma'lum, na mara nyingine inawezekana ikawa isiwe na sababu ambayo ni maalumu ni kufahamika. Kuna baadhi ya vitu vina sababu zenye kufahamika na baadhi ya vitu havina sababu yenye kufahamika. Fajarabu al-awwal laysa sababuhu ma'luman, ule ukurutu wa yule ngamia wa kwanza sababu yake si yenye kufahamika. Illa annahu bitaqdiri Allah ta'ala, isipokuwa ni kwa takdiri ya Allah. Wajarabu alladhi ba'dahu laysa lahu sababun ma'lum, na jarab yani ukurutu wa yule ambaye yuko baada yake aliambukizwa sababu yake ni yenye kufahamika. Lakini law sha Allah ta'ala lam yajrab, lakini law angeitaka Allah tabaraka wa ta'ala asingepatwa na ukurutu. Walihadha anasema, kwa sababu hii, ahyanan tusabu al-iblu bil jarab, ngamia hupatwa na ukurutu, thumma yartafi'u wala tamut, kisha unaondoka na wala hafi. Wakadhalika ta'un wal kolera, kadhalika maradhi ya tauni na maradhi ya kipindupindu, asema amradu mu'diya, ni maradhi yenye kuambukiza. Wakad tadkhulu albayta, na mara nyingine maradhi haya yanaweza kuingia kwenye nyumba fulani. Fatusibu alba'dha, yakawapata baadhi. Fayamutun wakafa, wayaslam akharun, na wakasalimika wengine, wala yusabuna, na wasipatwe, kwa sababu Allah hakutaka yampate huyu lakini ametaka yampate huyu. Kwa hiyo kule kuhama ya almaradhi, pamoja na kwamba kuna sababu inafahamika, lakini anayehamisha ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala, hayahami yenyewe, na ndio maana neno la adwa. Tumefahamu ala kulli hali, hii ndiyo jam'u aliyoifanya Sheikh bin Uthaymeen rahimatullahi alayhi, lakini pia akatoa ushauri, fa'ala al-insani an ya'tamida 'ala Allah, basi ni wajibu kwa mtu kumtegemea Allah. Wa yatawakkal alayhi, na kutawakkali juu yake. Wa qad ruwiya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ja'ahu rajulun madhzumun fa akhadha bi yadihi wa qala lahu kul, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alijiwa na mtu mwenye ukoma, akamshika mkono wake akamwambia kula, yani min at-ta'am, akamwambia kul, kula, akala katika chakula kile, na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anakula naye. kwa sababu ya tawakkuli aliyokuwa nayo, na hakupatwa na huo ukoma. Na hii ndiyo jamu ambayo asema hii tuliyoshiria ndiyo nzuri zaidi, lakini kumesemwa mingine zaidi ya hayo katika jamu. Hata ukiangalia tulivyosema katika Nuzhatun Nadhar Al-Hafidh, kuna maslaki ambayo amepita katika masala ya jamu tofauti na hivi kidogo, lakini wengine wamefikia kusema kwamba hadithi zilizokuja kuelezea masala ya adwa, kwamba la adwa, ni mansukha zote, zimefutwa. Na ilizofuta hadithi hizo ni hadithi la yuradu mumridun bimusihin ala musihin, kadhalika hadithi firra min almajudhumi firaraka min alasad. Wengine wamesema bilaks, wanasema hadithi zinazothibitisha kwamba kuambukiza hakuna ni mansukha, zimefutwa. Zimefutwa na hadithi gani? La adwa wala tiyara, mpaka mwisho wake. Lakini shekhe anasema ukimbilia kwenye maslaki hiyo kufutwa si sawa sawa, bora ni kuzifanya jam'i na kuzifanyisha kazi zote, kwa sababu i'maluhuma aula min ibtali ahadihima, kuzifanyisha kazi zote ni bora zaidi kuliko kubatilisha moja yao. Bi anna na'tabarnahuma wa ja'alnahuma hujja wa aydan alwaqi'u yashhadu annahu la nasakh, waqi'u nashuhudia kwamba hakuna nasakh. Alafu nasri inahitajia kufahamu tarikh, kwamba hii ni mutaqaddim kwa itakuwa ni mansukh, na hii mutaakhir kwa ndo nasakh, na hakuna hilo.